Informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 kwietnia, minęła 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Żółte żonkile, uroczystości, koncert. W stolicy uczczono bohaterów getta warszawskiego. Rodzice niepełnosprawnych osób nadal w Sejmie wciąż domagają się spotkania z premierem i prezesem PiSu. Płynie składowisko odpadów w Piotrkowie Trybunalskim. Po raz pierwszy w stolicy w południe 19 kwietnia zawyły syreny. Warszawiacy oddali hołd bohaterom powstania w warszawskim getcie, żydowskim bojownikom i ofiarom Holokaustu. Powstanie wybuchło 75 lat temu, zginęło w nim 7 tysięcy osób. Setki tysięcy mieszkańców getta straciły życie w nazistowskich obozach zagłady, głównie w Treblince. Od rana wolontariusze rozdawali mieszkańcom Warszawy papierowe żonkile, znak pamięci o bojownikach żydowskich. Później rozpoczęły się oficjalne uroczystości. W południe przy pomniku bohaterów getta podczas głównej uroczystości prezydent Andrzej Duda przypominał, że żydowscy bojownicy na zawsze pozostaną bohaterami dwóch państw. Izraela i Polski, jako polscy obywatele. Nigdy nie zapomnimy ich męstwa, bohaterstwa i odwagi. Mieszkańcy stolicy podkreślali, że przyszli na uroczystości, by uczcić poległych i pomordowanych Żydów. To jest obowiązek przynajmniej warszawiaków. To im się po prostu należy. Możemy się uczyć od nich odwagi, walki o godność. A na placu Grzybowskim Gołda Tencer, dyrektor Teatru Żydowskiego, odsłoniła wyjątkowy pomnik, wierzbę płaczącą. Żeby pamiętał świat o miłości, cierpieniu żydowskich matek, które w tych nieludzkich czasach zmuszone były oddawać swoje dzieci, aby je ocalić. I matkach polskich, które dały tym dzieciom nowe życie. Powstanie w getcie po miesiącu zostało krwawo stłumione, a dzielnica żydowska w Warszawie została zrównana przez Niemców z ziemią. Witold Banach, Polskie Radio. Dodajmy, że uroczystości zakończył koncert Łączy nas pamięć przed Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Protestujący w Sejmie rodzice osób niepełnosprawnych nadal czekają. Oczekujemy naprawdę na te osoby decyzyjne, czyli premiera i prezesa. Bo chcą szybkich i konkretnych działań. Dziś z protestującymi spotkała się minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i zapowiedziała, że do końca września powstanie pierwsza w Polsce strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Pani minister obiecywała też wsparcie w ramach programu Dostępność Plus i zapraszała na rozmowę w Centrum Dialogu Społecznego. Proponowaliśmy, żebyśmy spokojnie w Centrum Dialogu poprowadzili rozmowy i to nie jest tak, że przez te 2 lata nic się nie stało. Komitet protestacyjny rodziców osób niepełnosprawnych jest w Sejmie od środy. Rodzice domagają się m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia w wysokości 500 zł i zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Posłowie klubów PO, Nowoczesnej, PSL, Unii Europejskich Demokratów złożyli wniosek o odwołanie wicepremiera ministra kultury Piotra Glińskiego. Chodzi o zakup przez Skarb Państwa kolekcji Czartoryskich w 2016 roku. Fundacja Książąt Czartoryski po transakcji przetransferowała te środki do innych fundacji. Pan Jezus Maria Czartoryski, hiszpański książę, chwali się w wywiadzie dla hiszpańskiej gazety, że w europejskim kraju zajęłoby negocjowanie takiej kwoty rok, a jemu zajęło to 2 dni. Panie Gliński, w 2 dni, kniaziu Gliński, oddałeś pieniądze książętom Czartoryskim za coś, co się i tak im nie należało. Za to pan minister Gliński powinien być natychmiast odwołany. Mówi Mariusz Kamiński z PSL Unii Europejskich Demokratów. Minister Gliński przekonuje, że rząd zabezpieczył interes państwa, a wykup całości kolekcji był najkorzystniejszym dla Polski rozwiązaniem. Gęsty dym nad Piotrkowem Trybunalskim, wybuchł tam pożar na składowisku odpadów firmy, która rozbiera sprzęt AGD. Przede wszystkim są to lodówki, których izolacją cieplną jest pianka poliuretanowa. Ta pianka została w procesie technologicznym wydobyta na wierzch i tak naprawdę to ta pianka się zapaliła. Rzecznik Piotrkowskiej Straży Pożarnej Wojciech Pawlikowski apeluje o zamknięcie okien i nieprzychodzenie w okolice płonącego składowiska, bo to może być niebezpieczne. Strażacy oceniają pożar jako trudny, walka z nim może potrwać do rana. Jeszcze tylko język obcy. To jutro. Dziś uczniowie trzecich klas gimnazjów mieli egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Najpierw pisali test z biologii, geografii, fizyki, chemii, później rozwiązywali zadania z matematyki. Dla jednych zadania były łatwe, dla innych nie. Mogło być gorzej, ale nie jest źle. Była objętość grania 100 słupów i był zbiór funkcji. W drugim zadaniu był lemur i trzeba było powiedzieć, co go przyporządkowywuje do ssaków. Chemia była trudna, a fizyka była dosyć prosta. A matematyka i zadania otwarte to był po prostu dramat. Nic nie rozumiałem. Był wózek widłowy i trzeba było obliczyć, w ile sekund wózek widłowy wyniesie tam na jakąś odległość. Jutro 9 język obce, wyniki egzaminów 15 czerwca. Rosja i Syria próbują oczyścić miejsce ataku chemicznego we wschodniej Gucie oraz opóźnić dostęp do niego międzynarodowych inspektorów. Wszystko to w celu usunięcia obciążających dowodów na zastosowanie broni chemicznej, oświadczył amerykański Departament Stanu, powołując się na posiadane wiarygodne informacje. Syryjska opozycja oraz organizacje pomocowe twierdzą, że podczas ataku 7 kwietnia, gdy syryjskie siły powietrzne zrzuciły na dumę bomby z bronią chemiczną, zginęło co najmniej 40 osób. Reżim Baszara al-Assada odrzuca te oskarżenia. Inspektorzy ONZ mają to wyjaśniać. To był serwis Trójki. Dzieje się w Ekstraklasie siatkarek. W obu meczach półfinałowych wszystko rozstrzygnie się w trzecim decydującym starciu. Dzisiaj ŁKS Łódź wygrał z deweloperem Rzeszów 3-1 i rywalizacja przenosi się ponownie do Rzeszowa. Taki obrót sprawy przewidział trener łodzianek Michał Maszek. Dużo emocji. To jest playoff. Liczy się zwycięstwo i gramy dalej. Przegraliśmy w Rzeszowie 3-2. Ja powiedziałem dziewczynom, u nas wygramy ten mecz. Czułem to i wiedziałem, że wygramy mecz. Nawet zostawiłem kluczyk od pokoju w Rzeszowie, bo 100% ufam, że to wygramy. No i na same szczęście stało się. Trzecie decydujące spotkanie w poniedziałek w Rzeszowie, a już jutro poznamy pierwszego finalistę. Chemik Police zagra z Grot Budowlanymi Łódź. Kończąc wątek siatkarski, dziś zakończenie sportowej kariery zapowiedziała Aleksandra Jagiełło. Dwukrotna mistrzyni Europy jest w ciąży, a po urodzeniu dziecka nie zamierzy kontynuować występów. Zakończenie kariery wielu wróżyło Jarosławowi Hampelowi. Paskudna kontuzja, długie leczenie i więcej znaków zapytania niż pewności. Były wicemistrz świata na żużlu wrócił jednak do zdrowia, a dzisiaj po raz pierwszy w karierze zdobył złoty kask. Uczynił to na torze, na którym pobierał pierwsze żużlowe szlify, czyli w Pile. Mam wszystkie kaski, z brązowy, srebrny i złoty teraz. Cieszę się z tego bardzo. W tak dobrej obsadzie przede wszystkim, trzeba zaznaczyć, dzisiaj jeździliśmy. Topowi polscy żużlowcy i wygrać z wszystkimi to jest naprawdę bardzo miłe. I tutaj przed pilską publicznością, tak liczną pilską publicznością, to też jest godne uwagi i bardzo fajne. Na podium stanęli także Janusz Kołodziej i Bartosz Zmarzlik. Pozostając przy sportach motorowych, wielkimi krokami zbliża się rajd świdnicki. Pierwsza runda nowego sezonu Mistrzostw Polski. Tytułu najlepszego kierowcy w kraju będzie bronił Filip Niwet, który pierwotnie miał nie startować na Dolnym Śląsku. Wszystko się zmieniło jednak na ostatniej prostej. Mieliśmy nie startować w Mistrzostwach Polski, ale okazało się tydzień temu, że dostaliśmy bardzo dobrą propozycję. Dostajemy samochód z obsługą, więc jesteśmy bardzo wdzięczni. Mamy trochę samochód słabszy, ale tak naprawdę myślę, że dalej w rajdach jest najważniejszy kierowca, pilot, załoga. Więc damy z siebie wszystko, niech konkurencja będzie czujna. Na jutro zaplanowano odbiór techniczny, a w sobotę odbędzie się ceremonia startu. Z informacji piłkarskich wiemy już, gdzie reprezentacja Polski zagra mecze towarzyskie jesienią tego roku. Z Irlandią 11 września we Wrocławiu i z Czechami 15 listopada w Gdańsku. Początek obydwu o godzinie 20:45. W Ekstraklasie kontrakt z Koroną Kielce do czerwca 2020 roku przedłużył trener Gino Lettieri. Do finału Pucharu Polski nie udało się awansować, ale pracę Włocha i tak doceniono. W angielskiej Premier League piłkarze rozegrali dzisiaj dwa mecze. Chelsea London pokonała 2-1 na wyjeździe Burnley, a Leicester zremisowało bezbramkowo Southampton z Janem Bednarkiem w składzie. I jeszcze koszykówka i Energa Basket Liga. Czwarty w tabeli Stelmet Zielona Góra pokonał na wyjeździe lidera Anwil Wrocławek. Wynik 70-57. W tenisie za to lider światowego tenisa Hiszpan Rafael Nadal awansował do ćwierćfinału turnieju w Monte Carlo. Pokonał Rosjanina Karena Kaczanowa. Odpadł za to Serb Nowak Djokovic. W 1/8 finału przegrał z Austriakiem Dominikiem Thiemem. I nadchodząca noc i piątek bez deszczu. Jutro dużo słońca. 16 stopni miejscami na Podkarpaciu i Wybrzeżu Wschodnim. W centrum i na południe 21-22 stopnie, a na zachodzie do 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zamiast zostać w tym szpitalu, polazłem na Stare Miasto odnaleźć kumpli. Nie miałem się w co ubrać. Byłem na golasa, zawinięty w koc. 17 kwietnia zmarł Stanisław Likiernik. Był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy Kedywu AK. Bohaterem Powstania Warszawskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari. W 2015 roku miałem okazję rozmawiać ze Stanisławem Likiernikiem. W najbliższy piątek po godzinie 12 przypomnimy tę rozmowę. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Białe plamy. Witam Państwa, Mirosław Białaszko. Spotykamy się w kolejnym programie pod tytułem Białe plamy. Dziś chcemy porozmawiać o warszawskim getcie, o powstaniu w warszawskim getcie w 1943 roku. Ponad 400 tysięcy, tylu Żydów stłoczyli hitlerowcy na terenie warszawskiego getta. Na porządku dziennym był widok ludzkich zwłok. Mieszkańcy getta masowo umierali z głodu i chorób. Akcja wysiedlania getta rozpoczęła się już w lipcu 1942 roku. Z Umszlakplacu odjeżdżały transporty do Treblinki. Wśród Żydów pozostałych w getcie w liczbie około 60 tysięcy przede wszystkim byli to mężczyźni. Pojawiły się pomysły zorganizowania oporu. Żydowska organizacja bojowa na czele z Mordechajem Anielewiczem, Markiem Edelmanem i Itzhakiem Zuckermanem powstała jeszcze w tym samym miesiącu. Inną istotną organizacją był Żydowski Związek Wojskowy na czele z Leonem Rodalem i Pawłem Frenklem. Pierwszy akt oporu wobec Niemców miał miejsce w styczniu roku 1943, kiedy to członkom żydowskiej organizacji bojowej udało się opóźnić plany nazistów przeprowadzenia kolejnych wywózek do obozów śmierci. Dało to także czas konieczny na przygotowania do zrywu, planowanie ataków, budowę bunkrów, gromadzenie zapasów. Nawiązano kontakty z Armią Krajową, Gwardią Ludową. Powstanie, największy żydowski zryw w trakcie II wojny światowej, wybuchło dokładnie 75 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku. Przeciwko liczącym 2000 żołnierzy ruszyło kilkuset żydowskich bojowników, którzy bronili swoich przyczółków, ukrywali się w piwnicach i schronach, a także szukali drogi ucieczki. Niemcy pod wodzą Jurgena Stropa skrupulatnie przeszukiwali teren getta. Według szacunków historyków na miejscu rozstrzelali oni około 7 tysięcy Żydów, 7 tysięcy osób wywieziono do Treblinki, zaś 36 tysięcy do obozów pracy na Lubelszczyźnie. Walki na terenie dzielnicy żydowskiej trwały do 18 maja. Kilkudziesięciu bojownikom udało się zbiec z terenu getta. Warto odnotować, że niektórzy wzięli później udział w powstaniu warszawskim. Do studia zaprosiłem dziś panią Justę Majewską z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Witam. Dzień dobry. I pana doktora Michała Trębacza z Muzeum POLIN. Witam pana. Dzień dobry. Proszę państwa, na wstępie chciałbym zapytać państwa, czym były getta w czasie wojny w Polsce? Można powiedzieć, że getta były taką formą koncentracji Żydów, którą Niemcy chcieli wprowadzić od samego początku okupacji, od 1939 roku. Jako taka forma przejściowa, zanim ustalili tak do końca, co będą chcieli z nimi zrobić dalej. Jest taki dokument 21 września 1939 roku, Schnellbrief, w którym jest mowa o tym, że w każdych większych skupiskach mają powstać rady żydowskie, Judenraty, i że Żydzi mają być koncentrowani z mniejszych miejscowości w większych. Czyli te zamknięte dzielnice, jak gdyby z woli Niemców, miały rządzić się jakimiś własnymi, że tak powiem, wedle niemieckiego prawa, ale własne struktury posiadać? Dwie uwagi. Niekoniecznie były to zamknięte dzielnice. Mhm. Chodziło po prostu o wydzielenie pewnego obszaru w mieście. Nie w każdym getcie były mury, nie w każdym getcie były bramy. Były tak zwane getta otwarte. Czasami to były dwie, trzy ulice, czasami jedna kamienica. Wszystko zależało od wielkości miasta. I rzeczywiście Niemcy chcieli, aby w każdej z tych miejscowości było przedstawicielstwo Żydów z danego miasta, czyli właśnie te rady żydowskie, które całkowicie podlegały Niemcom. A w przypadku Warszawy na początku to był drut kolczasty, a później mur. Ograniczenia w getcie warszawskim były różne. To nie jest tak, że całość getta warszawskiego była otoczona murem. W niektórych miejscach to był mur, rzeczywiście. W niektórych na środku ulicy prowadzono właśnie druty kolczaste. Czasami to budynki stanowiły naturalną granicę getta. Czy w getcie warszawskim byli nie tylko obywatele miasta Warszawy, czy ta sytuacja, że tak powiem, dynamiczna była? Oczywiście, getto warszawskie powstało w końcu 40 roku, dokładnie 16 października zostało zamknięte, ale do tej pory, do Warszawy, od samego w sumie początku wojny przybywali uchodźcy. To byli Żydzi z terenów wcielonych do Rzeszy, czyli z kraju Warty, którzy uciekali od samego początku kampanii wrześniowej do Warszawy, żeby uciec przed naciągającym wojskiem. Więc to jest taka pierwsza fala uchodźców właśnie, te osoby nazywamy uchodźcami, ale też już w 40 roku do Warszawy, później już do getta, były przesiedlenia z miejscowości z generalnego gubernatorstwa. A czy powiedzmy z innych krajów europejskich były sytuacje takie, że kierowano na przykład do gett w Polsce, czy od razu do obozów zagłady? No nie, to były transporty kierowane zazwyczaj do gett tutaj na wschodzie. W przypadku Łodzi można powiedzieć o takich dużych transportach kilkunastu tysięcy Żydów z Europy Zachodniej, z Niemiec, z protektoratu Czech i Moraw, z Luksemburga, którzy zostali wsiedleni do getta w Łodzi i stamtąd dopiero byli deportowani dalej do ośrodków zagłady. Jak funkcjonuje getto warszawskie? To jest sytuacja bardzo dynamiczna. No inaczej ona wygląda w momencie tworzenia się dopiero getta i tego szoku, w którym trzeba znaleźć się w zupełnie innym miejscu, albo w którym trzeba przyjąć do swojego mieszkania jakąś grupę osób. Inaczej to będzie wyglądało w trakcie, w którym Żydzi widzą, jak wygląda getto, jak ono funkcjonuje, próbują się zaadaptować do nowych regulacji prawnych, próbują się zaadaptować do tego, że zupełnie inaczej wygląda ich funkcjonowanie. Muszą się również inaczej zupełnie zachować w sytuacji, w której zaczyna dochodzić do akcji wysiedleńczych. I to nie mówię tylko w przypadku getta warszawskiego. Jest to oczywiście nie sytuacja, w której zaczyna się akcja deportacyjna, ale jest to sytuacja, w której do getta docierają informacje o tym, że likwidowane są inne ośrodki miejskie, że tam Żydzi są masowo mordowani. Więc to jest też no nie bez powodów. Im bliżej akcji deportacyjnej, tym silniejszy też był ruch do tego, żeby z getta uciec, bo przestało ono być w jakikolwiek sposób gwarantować przeżycie w tym momencie. Więc to przeżycie zaczęto szukać po prostu poza jego granicami na większą skalę. Tu rodzi się pytanie takie podstawowe. Ludność żydowska jest skazana przez okupanta, przez Niemców na to miejsce pobytu. Tu rządzi prawo niemieckie. Relacje, to o czym pan wspomniał, społeczność żydowska, władza, dotyczy to tylko powiedzmy Niemców, czy są jakieś władze w getcie wybrane? Są władze, owszem, to jest właśnie Rada Żydowska, ale to nie są władze, które są wybrane przez samych Żydów. No to nie mówimy o jakichś demokratycznych wyborach, tylko o sytuacji, w której to Niemcy wyznaczają Czerniakowa na przewodniczącego Rady Żydowskiej. Czyli ten Judenrat jest wyznaczony przez okupantów? Jest wyznaczony przewodniczący, który sam później dobiera do Rady 24 radców. I mówimy teraz o sytuacji z października 1939 roku, kiedy no nie wiadomo, co będzie, jak się sytuacja wojenna będzie rozwijać. I Czerniakow, który w ogóle był bardzo szanowaną osobą przed wojną, działaczem społecznym, nauczycielem, też senatorem, zdając sobie sprawę, jak wielkie spustoszenie dokonała obrona Warszawy, znaczy miasto jest oczywiście zbombardowane, wiele osób nie żyje, wielu uciekło, wielu przybyło, myśli o tym, że te kolejne miesiące i lata to jest czas, kiedy trzeba jakoś odbudować to, co zostało stracone i do Rady stara się dobrać osoby doświadczone w działalności społecznej, cieszące się szacunkiem, ale też, które są reprezentantami przeróżnych opcji politycznych działających w II Rzeczpospolitej. No, jak państwo, że tak powiem, z literatury, z badań swoich doświadczaliście tego, jak wygląda życie w getcie? Różnie. To zależy. Osoby, które na przykład są prawnikami, lekarzami, to jest tak zwana pracująca inteligencja, no to ich świat zmienia się bardzo, ponieważ są zamykane uniwersytety, szkoły, żydowscy lekarze nie mogą leczyć nieżydowskich pacjentów. No poza tym są zamykani w getcie, więc dodatkowo ich środki utrzymania tak naprawdę są ograniczone, miejsca pracy znikają. I wiele z takich osób zostaje stawiana przed potrzebą zmiany zawodu, jakby w ogóle psychicznego też takiego przestawienia się, że od dzisiaj nie jestem już powiedzmy adwokatem, lekarzem, nauczycielem, tylko muszę sobie znaleźć inną pracę. I jakby to, jak sobie z tym radzą, zależy trochę od ich konstrukcji psychologicznej. Jest oczywiście grupa dość duża Żydów, którzy przed wojną są biedni. I na przykład oni już przed wojną mieszkali na terenie, który został wyznaczony na getto, więc ich sytuacja jest w tym momencie odrobinę lepsza, ponieważ oni w czasie przeprowadzki do getta nie muszą sobie szukać nowego lokum, nie muszą wymieniać mieszkania z Polakami, którzy do tej pory mieszkali na terenie przyszłego getta. No, mówimy też o społeczności żydowskiej, mówimy tak, traktując ją jako całość. Mamy dzieci, mamy też osoby w wieku produkcyjnym i osoby starsze. Mamy wśród społeczności żydowskiej bardzo duże grupy religijnych Żydów. I mamy grupy Żydów zasymilowanych, mamy chrześcijan w getcie. Dla każdej z tych grup to życie przed wojną wyglądało inaczej, adaptacja do tego życia w getcie również będzie inna. Dużo łatwiej jest się przystosować do trudnych warunków osobie w sile wieku, która jest w stanie pracować, która jest w stanie przeżyć za te minimalne racje żywnościowe, które udaje jej się zdobyć. Zupełnie inaczej będzie wyglądało to w przypadku osoby starszej. Inaczej będzie wyglądała sytuacja osób zasymilowanych, które teoretycznie są w stanie funkcjonować również poza gettem, są w stanie znaleźć kontakt poza gettem, otrzymać stamtąd być może jakąś pomoc, nawet nie opuszczając getta, a zupełnie inaczej będzie się przedstawiała sytuacja Żydów ortodoksyjnych z grup hasyckich, które przed wojną stanowiły zamkniętą grupę i tak już wewnątrz społeczności żydowskiej i one pozostają bardzo zamknięte również w okresie okupacji. No, jest kwestia języka. Wielu bardzo rzeczy, które determinują to, jak funkcjonuje się wewnątrz getta. Przeglądając literaturę, mówi się o wybitnych postaciach na przykład z kultury, sztuki, które funkcjonują w getcie. Oczywiście status tych ludzi jest taki prawie jak wszystkich, ale że w tak koszmarnej sytuacji życia ludzkiego stać czy społeczność żydowską, czy to są inicjatywy tych ludzi na muzykowanie, na teatr, który funkcjonuje. Proszę o tym powiedzieć, jak to wygląda? Ci ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że chodzą do teatru, chodzą na koncerty przed wojną i jakby te przyzwyczajenia życia kulturalnego są kultywowane dalej w getcie. Dalej się czyta książki, dalej się czyta poezję, dalej się słucha, albo chodzi na koncerty, albo słucha muzyki z płyt. No, ale też trzeba pamiętać o tym, że jednak kultura, sztuka jest taką sferą wolności, tak, którą pewnie było najtrudniej pozbawić społeczność żydowską tej części wolności, którą oni mieli. No, nie bez powodu jeszcze przed wielką akcją deportacyjną trwały przygotowania w getcie do odśpiewania przez chór czy odegrania przez orkiestrę symfonii Beethovena, co wydaje się troszeczkę 9. absurdalne. Tak, tak, absurdalne, ale jednak to się działo i to pokazuje jaką żywotność, ale też pokazuje to, jaką rolę odgrywa sztuka i kultura. Odgrywa po prostu rolę formy protestu przeciwko temu, czego doświadczają ci ludzie. Jakieś enklawy wolności ostatniej. Ale chyba poza tymi formami, o których tutaj wspominamy, jednak chyba ulica też reagowała. Śpiewano na ulicach? No, śpiewanie na ulicach czy granie na ulicach to była forma zarobku, to po prostu była forma żebractwa. Ludzie mieli nadzieję, że dostaną tych kilka groszy czy złotówek. A proszę powiedzieć, jak wygląda relacja między tą społecznością zamkniętą w getcie, a ludźmi za murem, Polakami? Czy tutaj możemy mówić o jakiejś komunikacji? Oczywiście to jest zabronione, ale czy takowe relacje są? No bo ta ludność potrzebuje i pożywienia, i jakiegoś kontaktu, to przechodzenie na stronę tak zwaną aryjską. Nie, jak najbardziej. No, kontakt ze stroną aryjską, czy strony aryjskiej tak zwanej z gettem jest ciągły i nieprzerwany tak naprawdę. On jest ograniczany, jest zakazany. Natomiast getto by nie funkcjonowało tak długo pewnie i na takich warunkach, jakich funkcjonowało, gdyby nie szmugiel żywności do getta. No, ta świadomość społeczeństwa polskiego o tym, co się dzieje w getcie, no, była bardzo duża. Nie można o tym zapominać. Po prostu ludzie wiedzieli, co się dzieje za murami getta. Reakcje na to, no, tutaj znowu można powiedzieć, że są różne i rozciągają się rzeczywiście od jednej skrajności pewnie do drugiej. Nie sposób mówić o tym, jakie to statystyki są, jak ludzie reagowali na to, co się dzieje z gettem. Natomiast no troszeczkę nam o tym mówi też, mówią nam obserwatorzy tych wydarzeń późniejszych, z tym takim najbardziej doniosłym świadectwem, czy takim, które w kulturze najmocniej się zapisało, czyli z Campo di Fiori Miłosza i z tym tłumem patrzącym na płonące getto podczas powstania. A proszę mi powiedzieć, czy ta sytuacja w gettach, sytuacja związana z Holokaustem narodu żydowskiego, czy jest jakaś percepcja tego w świecie w tym czasie, poza granicami Polski, w tym walczącym świecie? Jak najbardziej. Przez cały okres funkcjonowania getta na przykład działa poczta, więc członkowie rodzin z różnych miejsc korespondują ze sobą. Działa podziemie polskie i żydowskie, które do swoich komórek, czy w Londynie, czy gdzieś dalej za granicą, między innymi do Stanów, przekazuje informacje o sytuacji. Jest publikowana prasa podziemna, która też jest kolportowana za granicę, więc jakaś świadomość tego, co się dzieje w okupowanej Polsce, jest na pewno. Pytanie zawsze pozostaje, na ile to przez tą drugą stronę rzeczywiście jest rozumiane. No ale chyba i nie wiem, z raportów Karskiego wiemy, że styczność, powiedzmy, z reprezentantami tej społeczności międzynarodowej była dosyć dramatyczna. Ludzie nie wierzyli w opowieści o tym, co tu wyczyniają Niemcy. Czy tak naprawdę też pewnie trudno sobie, po pierwsze, pewnie trudno było sobie wyobrazić w ogóle taką sytuację, jaka ma miejsce w gettach, czy później to, czym były ośrodki zagłady, czy to, czym były działania Einsatzgruppen na wschodzie. I te liczby, które padają w raportach przekazywanych na zachód, one są dla tych osób niewyobrażalne. Natomiast wydaje się też, że to jest troszeczkę rzecz uniwersalna. To, że ta wojna dzieje się, pomimo tego, że ona dzieje się tak blisko, to ona jest bardzo odległa, czego mamy dość... Nas nie dotyczy. Nas nie dotyczy, w żaden sposób nie dotyka i następuje pewnego rodzaju blokada też na informacje, które napływają. Trzeba też pamiętać o tym, że to jest, tak jak powiedziałem, takie troszeczkę uniwersalna sytuacja, bo teraz, mając doświadczenie tego, że dzieją się na świecie konflikty, w których giną setki osób dziennie, jakby i tak one są dla nas bardzo, bardzo odległe. No, to są wojna, kadry filmowe. Tak, no, wojna na Bałkanach też pokazała to, tak. jak to są odległe dla osób żyjących bezpiecznie i w spokoju. Gościem słuchaczy w samopołudnie jest pan dr Marek Edelman. Przed 50 laty był pan jednym z dowódców powstania w getcie warszawskim. Czy moglibyśmy zacząć tę rozmowę tak? Wtedy chodziło o to, żeby uratować ludzką godność, chociaż zdawaliście sobie, panowie, sprawę z tego, że w sensie militarnym szans nie macie. Tak, oczywiście. Tu nawet chodziło o takie rzeczy, że z armią uzbrojoną po zęby, przeciwko czołgom, armatom, samolotom, 200-kilkudziesięciu chłopców nie może zwyciężyć. Ale na wojnie jest inna moralność niż dzisiaj. Na wojnie człowiek jest moralny wtedy, kiedy zabija. Jak zabije jednego, dostanie jeden order. Jak zabije 10, dostaje 10 orderów. To jest ta moralność wojenna. W czasie wojny nie liczy się jako człowiek. Hitleryzm chciał w Polsce to zrobić i pokazać, że Żydzi nie są ludźmi, bo nie uznają moralności wojennej. Że to są podludzie, ludzie o mniejszej wartości. Czasami nawet mówili, że to są pluskwy, że to są wszy, że to są insekty przykre. I trzeba było pokazać, że wśród tych kilkuset tysięcy ludzi, którzy żyli w getcie, że są takimi samymi ludźmi, uznając te same prawa, które rządzą ludzkością i rządzą wojną. A w wojnie jest decydujące strzelanie. I dlatego była ta decyzja powstania w getcie warszawskim, strzelania do Niemców. Trwało to dosyć długo, zanim były możliwości strzelania, zanim były możliwości uzyskania broni. Trzeba pamiętać, że pierwsze większe powstanie w Europie, pierwsze większe strzały do Niemców w Europie były właśnie w getcie warszawskim. Że po raz pierwszy tak się zdarzyło, że zawisł sztandar biało-czerwony nad Warszawą od 1939 roku, że to był symbolem sztandaru wolności i że to zrobiło getto warszawskie. I to było ludzkie. Nikt nie miał nadziei, że wyjdzie żywy z tego getta. Ale tak się zdarzyło, że kilkadziesiąt osób przypadkowo się uratowało. I ja jestem jednym z nich. Ale ten sztandar, który wisiał tam i pokazywał, że nie decyduje tutaj okupant niemiecki, hitlerowiec, faszysta, który niszczy naród żydowski w całości, a naród polski też, może nie w całości, ale w znacznej mierze, niszczy miasta, niszczy ludzi, że nie są oni panami świata, że jak się do nich strzela, to się tak samo boją, jak każdy inny tego strzału. Właściwie panie Kaziku nazywa. Z domu Simcha Ratajzer zmieniłem na Rotem. A imię Kazik właściwie było mi nadane przez komendanta mojej grupy bojowej. Chciał tym nastraszyć kogoś, ażeby pomyślał, że jest wysłannik podziemia polskiego i to się przylepiło do mnie. Kazik, fragment audycji Agnieszki i Alicji Maciejowskich. Kiedy znaleźliście się po raz pierwszy po stronie aryjskiej, czy tak spodziewaliście się tego, co tu zastaniecie? Byłem młody, naiwny i głupi. Pierwsze spotkanie rzeczywistością po aryjskiej stronie było to, że od razu banda szmalcowników, szantażystów do nas się przylepiła, bo można było po nas poznać. Byliśmy wycieńczeni, obdarci, brudni, ledwo staliśmy na nogach. No a potem to był zupełnie inny świat, na innej planecie, a wszystkiego to było kilka minut przejść. Tam było piekło na ziemi, wszystko się paliło, wszystko było rozwalone, bez żadnej szansy. A tutaj było normalne życie, się prowadziło, wszystko funkcjonowało tak jak normalnie. Przyszedłem do Anny i Marysi. To po prostu był pierwszy kontakt nasz po aryjskiej stronie. Jeśli chodzi o Marysię, to jest osobą niebywałą, uroczą, dobroczynną. I ona się nami opiekowała, ona dbała o wszystko, była zawsze chętna i gotowa pomóc. Nie było nigdy nie. Słowo nie nie istniało w stosunkach między nami a Marysią. Robiła wszystko, co możliwe dla nas, więcej niż możliwe. Oddana sercem i duszą. To jest właściwie Marysia, Marysia Sawicka. Ja uważałam, że jestem im potrzebna, bardzo jestem im potrzebna. Oni wierzyli we mnie, a ja w nich. To było zupełnie jasne, że możemy liczyć tylko na tą albo inną osobę, która z powodów czysto humanitarnych jest gotowa narażać swoje życie i nam pomóc. Począwszy od sióstr Anny i Marysi Sawickiej, czy rodziny Rajszaków. Nikt nim nie dał żadnego rozkazu, ażeby pomagali. To byli ludzie, którzy uważali, że powinni pomagać nam w takiej sytuacji. I oni to robili jako ludzie. Do studia zaprosiłem dziś panią Justę Majewską z Żydowskiego Instytutu Historycznego i pana doktora Michała Trębacza z Muzeum POLIN. Trwa zagłada narodu żydowskiego. To getto w pewnym momencie liczy no, prawie pół miliona ludzi. W przeciągu kilkunastu miesięcy tych ludzi nie ma. Proszę powiedzieć, jak to głównie wyglądało, bo w 1942 roku zaczynają się wywózki do Treblinki z getta warszawskiego. Większość ludzi, podejrzewam, że ma wyobrażenie takie, że większość narodu żydowskiego zginęła w obozach zagłady. Ale ta śmierć była na ulicach. No generalnie, no to zagłada zaczyna się, no, nam się wydaje, że ona się zaczyna w 1942 roku. Jakieś takie powszechne przeświadczenie, że jest konferencja w Wannsee i zaraz po tym są ustalone szczegóły akcji deportacyjnych i akcja Reinhardt się rozpoczyna. To getto warszawskie pewnie też bardzo mocno przytłacza taką społeczną świadomość tego, co się dzieje z Żydami w czasie wojny i czym jest zagłada. A tak naprawdę zagłada zaczyna się i większość ofiar pochłaniają działania na wschodzie, czyli wybuch wojny ze Związkiem Sowieckim jest jednoznaczny z rozpoczęciem działań przez Einsatzgruppen, które wkraczają za oddziałami Wehrmachtu i likwidują w terminologii nazistowskiej, czyli mordują, dokonują masowych mordów, masowych rozstrzeliwań ludności cywilnej, komunistów i Żydów. To znowu z terminologii nazistowskiej byłoby zaczerpnięte. Czyli dzieje się również po raz pierwszy na tak masową skalę coś, co wcześniej się nie wydarzało. Czyli to, że jednego dnia, w ciągu dwóch dni potrafi zostać wymordowana cała społeczność danego miasteczka, danej okolicy. Ten Babi Jar, w którym ginie kilkadziesiąt tysięcy osób, rozstrzelanych kilkadziesiąt tysięcy osób, to jest po prostu coś, co w tym momencie nawet jest dla nas niewyobrażalne. Jak można do czegoś takiego doprowadzić. I ten pierwszy etap zagłady, czyli te masowe mordy na wschodzie, on jest też jakimś poligonem doświadczalnym dla władz niemieckich. Pokazuje, że żołnierze nie są w stanie podołać temu, co wykonują. To znaczy tak często dokonywane egzekucje w tak bezpośredni sposób, przez zastrzelenie, powodują, że oni psychicznie nie wyrabiają po prostu, już kolokwialnie mówiąc. To po raz pierwszy na wschodzie użyte są też ciężarówki, które mają, do których dołączane są, do naczepy są dołączane spaliny i tymi spalinami ludzie są truci i tak zostaną też, tak będą też truci ludzie w pierwszym ośrodku zagłady, który zaczyna działać w Chełmie nad Nerem, który zaczyna funkcjonować w grudniu 1941 roku. I ta zagłada, później ona się dzieje oczywiście w innych ośrodkach, w Auschwitz, w Sobiborze, w Treblince właśnie. To jest ten, jakby ten finalny etap zagłady, jakby się wydawało. To, co pan pyta niejako, to też to, co historycy zaczęli nazywać zagładą, eksterminacją pośrednią. Czyli to, że ludzie rzeczywiście masowo umierali w gettach. Kilkadziesiąt tysięcy, blisko 100 tysięcy chyba osób zmarło w getcie warszawskim. Z głodu i chorób. No właśnie, bo tu jest ten element, który jest w zasadzie niepodnoszony. Głód, choroby. To jest też element, który, że tak powiem, eliminuje tą społeczność. Proszę Państwa, no bo 22 lipca zaczyna się moment wywozu tej ludności żydowskiej z Warszawy. I ten okres od 22 lipca 1942 do wybuchu powstania w getcie warszawskim do 19 kwietnia 43. Co się dzieje w Warszawie, że ludzie decydują się na podjęcie broni, na podjęcie walki? To jest taki rzeczywiście czas bardzo, bardzo chyba użyję tego słowa, straszny w getcie warszawskim. Rozpoczyna się wielka akcja likwidacyjna, która trwa 3 miesiące i w ciągu tych 3 miesięcy niemal 300 tysięcy ludzi jest zabranych do Treblinki. Transporty odbywają się niemal dzień po dniu. Wywożonych jest dziennie od 7, czasami nawet 13 tysięcy osób dziennie. To jest czas, kiedy dokonują się wielkie tragedie ludzkie, rodziny są często rozdzielane, a często dzieje się tak, że rodziny postanawiają całe zgłosić się do transportu. To, co jest ważne, to, że Żydzi nie wiedzą od początku, co się z nimi stanie. Informacja pada, że oni będą wywiezieni do obozów pracy na wschód. Oczywiście sama ta informacja też jest straszna, bo wielu Żydów w getcie warszawskim doświadczyło już transportu ze swoich rodzinnych miejscowości i wiedzą, że w nowym miejscu bardzo trudno jest zacząć nowe życie bez znajomości, bez środków do życia, bez ubrań, bez mebli, nie wiedzą, gdzie się będzie mieszkać, więc to jest rzeczywiście informacja przerażająca. Od pewnego momentu, od mniej więcej połowy sierpnia 1942 roku, niektórzy już wiedzą, co oznacza właśnie ten transport na wschód, czym są obozy pracy, które tam mają być i że okazuje się, że to jest obóz zagłady w Treblince. Ale trudno powiedzieć, na ile to jest powszechna świadomość, na ile to jest tylko grupa osób związana z żydowskim podziemiem albo z taką grupą badawczą prowadzoną przez Emanuela Ringelbluma. No i transporty kończą się 21 września. W getcie zostaje około 35 tysięcy Żydów tak zwanych legalnych, czyli takich, którzy mają pracę w niemieckich przedsiębiorstwach. Mniej więcej drugie tyle ukrywa się w różnych częściach getta. Getto zmienia się pod wieloma względami. Zmienia się terytorialnie, jest zmniejszone. Tak naprawdę są takie wyspy getto centralne i kilka pomniejszych szopów, w których Żydzi są skoncentrowani, oni tam pracują i mieszkają. Zmienia się struktura społeczna, zostają przede wszystkim ludzie młodzi, ludzie złamani psychicznie, którzy stracili swoich bliskich, mężów, żony, dzieci, rodziców, braci, siostry. Więc jest taki moment, kiedy część poddaje się zupełnie tej tragedii. Jest część osób, która na przekór temu wszystkiemu cieszy się życiem. Są osoby, które szukają zapomnienia. No i zmienia się też... Zmieniają się osoby, które zyskują autorytet w getcie, bo wcześniej jednak Rada Żydowska, mimo tego, że była przez mieszkańców getta bardzo krytykowana, to jednak Czerniakow miał ten autorytet. Natomiast po jego samobójczej śmierci osoby, które wychodzą na pierwszy plan, to są właśnie działacze, młodzi działacze organizacji podziemia. Czy można powiedzieć, że w tym momencie, w tym okresie getto schodzi do podziemia? Chyba jeszcze nie. Nie wiem do końca, co pan ma na myśli. Znaczy, chodzi mi o to, że ludzie zaczynają budować gdzieś tam w piwnicach jakieś pomieszczenia do przetrwania, jakieś kanały są. Czy to jest ten moment? To się powoli zaczęło dziać w czasie akcji, ponieważ to jest coś, co trwa 3 miesiące, więc ludzie też mają różne pomysły na to, jak się ratować. Jedni się ukrywają właśnie w piwnicach, na strychach, w szafach. Część osób próbuje wydostać się na tak zwaną stronę aryjską. Natomiast to, o czym pan mówi, czyli rzeczywiście przygotowywanie getta do walki takiej partyzanckiej w mieście, rozpoczyna się w styczniu, pod koniec stycznia 1943 roku. I tu trzeba wspomnieć o wydarzeniu, które w historiografii jest opisywane jako samoobrona styczniowa. 18 stycznia 1943 roku Niemcy po raz kolejny weszli do getta. Dostali rozkaz, aby zmniejszyć jego ludność o przynajmniej 8 tysięcy. No i właśnie wtedy ci młodzi ludzie z podziemia postanawiają po raz pierwszy chwycić za broń i stawić opór. Ta akcja trwa 4 dni, Niemcy się wycofują, jest taki nastrój niemalże euforii w getcie, ponieważ jakby została taka bariera psychologiczna złamana tak, że jednak można zaatakować Niemca jakby. Ale z drugiej strony te 4 dni udowadniają młodym bojowcom, że oni zupełnie nie wiedzą, jak walczyć, że oni są w stosunku do Niemców zupełnie bezbronni, bo są nieuzbrojeni, nie są wyszkoleni, nie są po prostu żołnierzami. I od tego momentu zaczynają rzeczywiście przygotowywać się do walki i to jest ten moment, kiedy zaczynają powstawać bunkry. Ale to tak naprawdę nie bojowcy budują bunkry, tylko ludność cywilna, tak. Bo też oczywiście nie całe getto walczy. W getcie jest z tej ludności tak zwanej legalnej, użyję cały czas tego sformułowania, chociaż w sumie ono zupełnie nie pasuje, bo nie ma ludzi legalnych i nielegalnych. Więc te 35 tysięcy osób, która nie jest bezpośrednio zaangażowana w działalność podziemną, to oni budują bunkry. Ale też z tego, co się zmienia, o co pan zapytał, to jest jeden element, dlaczego wcześniej nie dochodzi do walki. To dotyczy nie tylko Warszawy, ale dotyczy też innych gett, gdzie powstały jakieś grupy bojowe. To jest ta kwestia, że powstając przeciwko Niemcom, obojętnie czy to ma odnieść jakiś sukces, czy to ma być tylko i wyłącznie manifestacja, to bojowcy za każdym razem biorą pod uwagę to, że ich działanie może spowodować reperkusje, które dotkną dużo szerszą społeczność. W sytuacji takiej, w której rzeczywiście getto zostaje zniszczone, nie ma go, co jest po prostu niewyobrażalne, jak znika skądś 300 tysięcy osób. Ta pustka jest po prostu jakby nie do wyobrażenia dla nas pewnie w tym momencie. to jednak spada z nich to odium tego, że być może oni ściągną jakąś karę na ludność cywilną, która nie jest winna w tym momencie, nie zawiniła bezbronną ludność cywilną. Oni czują się również odpowiedzialni za zabronienie tej ludności w jakimś procencie. I zmienia się również to, że udaje się w jesienią 1942 roku nawiązać kontakt ze stroną aryjską z polskim podziemiem. Dopiero wtedy. Wcześniej te próby jakby bezskuteczne były. Tu pani wspomniała o tym, że to są młodzi ludzie bez rodzin, którzy angażują się w to. Jaka jest przeciętna wieku tych bojowców, którzy są aktywni? Bo to, o czym pani wspomniała w styczniu, tutaj Anilewicz jest jak gdyby postacią wybijającą się. Później w tej sytuacji, w tych i prawicowych, i lewicowych, powiedzmy, organizacjach zbrojnych, jaka to jest przeciętna wieku? To jest 19, 22? No to są ludzie w swoich, w tych wczesnych latach 20, czyli tak jak pan mówi, od 17 nawet roku życia do 20 kilku lat. Czy oni mają jakieś przeszkolenie? Pani wspomniała, że nie, ale w żydowskiej organizacji wojskowej wydaje się, że powinni być ludzie przygotowani do obchodzenia się przynajmniej z bronią. Oni się szkolą już w getcie. Mamy takie relacje o tym, że uczą się obsługi właśnie karabinów, pistoletów, ćwiczą na sucho oczywiście, czyli tylko celować bez wystrzeliwania pocisków. Rzeczywiście ŻZW było taką organizacją hierarchiczną, która miała być przede wszystkim organizacją militarną. Ciężko jest mi powiedzieć rzeczywiście, jak dużo oni mieli doświadczenie, ponieważ praktycznie nikt z ŻZW nie przeżył do końca wojny. To jest w ogóle organizacja, o której bardzo mało wiemy. Jest mnóstwo mitów wokół nich, ale ciężko jest je wszystkie zweryfikować. To kilka lat temu Darek Lebionka napisał książkę, która jest na razie takim ostatnim słowem, jeżeli chodzi o ŻZW, w którym rzeczywiście dekoduje te różne mity, które powstały. Natomiast jeżeli chodzi o ŻOB, Żydowską Organizację Bojową, to byli syjoniści, którzy przed wojną uczyli się przede wszystkim rolnictwa i myśleli o tym, żeby wyjechać do Palestyny i zająć się tą uprawą ziemi. Też nie wiem, na ile oni rzeczywiście mieli jakieś umiejętności wojskowe, tak, bojowe. Teraz chciałbym państwa zapytać o przebieg tego, jak zdaniem państwa, czy... Bo utarło się mówić powstanie w getcie warszawskim. Jak to w percepcji, powiedzmy, świadków było określane? Czy to było od początku określone powstaniem? Czy były jakieś inne słowa opisujące to, co się stało 19 kwietnia 1943 roku? To, co ja kojarzę ze źródeł, to takie sformułowania walki w getcie albo getto walczy. No, mówimy jeszcze o samoobronie. Chyba Anilewicz również sam mówił, że to jest, że ma być to samoobrona. Obrona getta również. Więc to byłyby takie sformułowania i to powstanie pewnie jest takim terminem, który już w późniejszych czasach przyszedł i w ten sposób został nazywany. Mówimy też o akcji, więc w różny sposób później sami bojowcy też opisywali swoje czyny z kwietnia. I to chyba się wydaje, że to jest związane też z kulturą języka polskiego. Powstanie jako coś, co jest przeciw i to pojęcie jak gdyby uświęca to, co ci ludzie zrobili. Natomiast mam pytanie o przebieg tego. Jak długo trwa powstanie w getcie warszawskim? To też jest trudne pytanie, bo nie ma zgody ani takiej oficjalnej informacji, kiedy ono się kończy. Wiadomo, że trzy pierwsze dni to są rzeczywiście dni, kiedy toczą się walki. Od 19 do 21. Później, owszem, są jeszcze jakieś potyczki, ale znacznie mniejsze niż przez te pierwsze trzy dni. I tak naprawdę nie ma oficjalnej, jakiejś uzgodnionej wśród historyków daty, kiedy powstanie się kończy, tak. Znaczy, to też zmienia się, po prostu o tym trzeba pamiętać, że ten pierwszy odruch, czyli zaatakowanie kolumn niemieckich wkraczających do getta, to jest jakby pierwszy etap walki, pierwsza forma tej walki. Ona bardzo szybko zostaje zweryfikowana, bo bojowcy nie są na tyle nie mają na tyle siły zbrojnej, żeby w ten sposób dalej występować i zmieniają system swojej walki i zaczynają walkę partyzancką. No, zmieniają też taktykę Niemcy, którzy zaczynają dom po domu po prostu podpalać i niszczyć getto. Więc zmieniają się z dwóch stron. Proszę powiedzieć w paru słowach, jak wygląda ta sytuacja z uzbrojeniem. Czy my możemy mówić tutaj o uzbrojonych bojowcach, czy w związku z tą machiną niemiecką? Z tego, co mówią źródła, to wszyscy bojowcy żołobu byli uzbrojeni, czyli mieli pistolet, rewolwer, coś takiego. Mieli jeden czy dwa karabiny maszynowe były? Tak. I jedno takie działko, chyba to jest to właściwe określenie. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, no, mieli też oczywiście granaty, mieli też robione sami przez koktajle siebie Mołotowa. Koktajle Mołotowa, tak. Używali do tego butelek albo żarówek. Natomiast jeżeli chodzi o uzbrojenie RZW, no to tutaj znowu to jest wielkie pytanie. My wiemy, że oni kupowali tą broń od AK, ale nie jestem w stanie podać żadnych konkretów. Kończy się to działanie bojowców, nazywane powstaniem w getcie warszawskim. Śmiercią bojowców RZW, kilku z żołobu przeżywa. Znowu musimy tutaj rozdzielić obie organizacje w tym momencie, bo dla jednej i drugiej to jest zupełnie coś innego. To też wynika z przyjętej, chyba z góry założonej jakiejś taktyki przez RZW i z braku przyjęcia jakiejś taktyki przez żołb tak naprawdę, bo oni nie pomyśleli, co jest następnym krokiem po powstaniu. Chyba do końca. RZW walczy w okolicach Placu Muranowskiego i wycofuje się. Po tych dwóch dniach prawdopodobnie oni się wycofują z góry przygotowanym tunelem na aryjską stronę i tam próbują się ukrywać, zostają wydani i właściwie rzeczywiście wszyscy giną. Przeżyło bodajże trzech członków RZW, przeżyło wojnę. Natomiast żołb po tym okresie pierwszym otwartej walki, po tych walkach partyzanckich, można tak powiedzieć, są w bunkrach. I w pewnym momencie dopiero decydują się o tym, żeby podjąć próbę przedostania się na stronę aryjską i kilkudziesięciu, 70-80 osób z żołobu rzeczywiście wydostaje się na stronę aryjską. Też to z relacji Marka Edelmana pewnie najlepiej jest opisane to, że oni po prostu nie mieli nawet nadziei na to, że to była rzeczywiście desperacka próba do tego, żeby się wydostać kanałami na stronę aryjską i przez jakiś przypadek udaje im się rzeczywiście tam przeżyć. A proszę Państwa, czym kończy się to? Powtórzę jeszcze raz to pytanie, bo Niemcy w zasadzie zaczynają niszczyć to podziemne getto po zakończeniu powstania. Czy to jest palenie, to jest burzenie jak gdyby miasta do imentu? Tak, taktyka Niemców polega na tym, że kiedy oni się orientują, że tak naprawdę właśnie pod ziemią jest jakby drugie miasto, to postanawiają zmusić Żydów do opuszczenia swoich kryjówek poprzez podpalenie kolejno budynków, budynek za budynkiem, za kwartałem. Także są takie momenty, kiedy całe getto rzeczywiście płonie i ukrywający się tam ludzie albo wydostają się na zewnątrz, albo giną w gruzach, w piwnicach. Na zakończenie chciałbym Państwa zapytać o pamięć o tym powstaniu. Dla Państwa, młodych ludzi, i podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy też jest młodych, czym dla Was jest to powstanie w getcie warszawskim? To jest manifest ludzi, którzy są upodleni, sponiewierani przez sąsiada, okupanta? Ja nie chciałbym wyłączać chyba powstańców, czy jakiś w szczególny sposób ich wyróżniać na tym, na tle społeczności. Na tle całej społeczności żydowskiej. Znaczy, wydaje mi się, że to się pewnie bezwiednie bardzo często pojawia w przemówieniach rocznicowych. Bo często mówimy się o godna tym, śmierć. Godna śmierć, śmierć z honorem, jakby odbierając w tym momencie honor i godność śmierci. Tym, którzy idą na Umszlak tak, Plac. Tak, czy no nie wiem, matce, która idzie z dzieckiem na Umszlak Plac w tym momencie, że tak patetycznie mówiąc nawet, ale po prostu ludziom starszym, wywożonym. deportowanym w gettach, którzy w wielu sytuacjach nawet nie mieli możliwości do tego, żeby jakąkolwiek formę oporu zastosować w stosunku do Niemców, bo nie mieli na to sił fizycznych, nie mieli na to sił psychicznych, bo byli przez kilka lat doprowadzani do takiego stanu apatii, zniechęcenia, obojętności, więc jakby wydzielanie tego powstania i mówienie o jakiejś chlubie powstańców czy wielkiej zasłudze na tle społeczności oczywiście jest w moim odczuciu jakimś nadużyciem, natomiast jest niewątpliwie gestem sprzeciwu, jeszcze jedną formą sprzeciwu wobec polityki nazistowskiej, wobec polityki niemieckiej, wobec tych eksterminacyjnych planów. Takiej, która przez Niemców została również najbardziej dostrzeżona, bo ich tak naprawdę nie interesowało to, że Ringelblum zbiera archiwum, które dla nas w tym momencie jest skarbnicą wiedzy, że ludzie piszą pamiętniki, dzięki czemu w ogóle wiemy, co się w getcie działo. Natomiast siła i wartość tych rzeczy jest nie mniejsza. Ale z drugiej strony też są chyba jakieś dokumenty niemieckie, raport Stropa, które jak gdyby wzbogacają naszą wiedzę na temat tego, co się wówczas stało. Owszem, jest raport Stropa, czyli dokument podsumowujący, no właśnie, co? Naszym zdaniem powstanie w getcie, a zdaniem Stropa, jego autora, jakieś takie wydarzenie, które trzeba jak najszybciej spacyfikować. W tym raporcie Żydzi są określani jako bandyci, podludzie, przestępcy. Jakby jak się przegląda po kolei jego strony, to widać, że bojowcy nie są traktowani przez Stropa jako równorzędni partnerzy, jako przeciwnicy, tak, tylko z zupełną pogardą. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Gośćmi naszymi dzisiaj byli pani Justyna Majewska z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dziękuję. I pan dr Michał Trębacz z Muzeum POLIN. Dziękuję Państwu za rozmowę. Do widzenia. Mirosław Białaszko. A wam, to znaczy się następnym pokoleniom, zostawiam to, żeby pamięć o tym nie zaginęła. I myślałem, że ten przekaz jest tylko przekazem symbolicznym, że po tym, jak zginęło 40 milionów ludzi w II wojnie światowej, jak zginęło 6 milionów Żydów, kobiet, dzieci, starców, ludzi bezbronnych, ludobójstwa więcej nie będzie. Tymczasem okazało się zupełnie co innego. Okazało się, że mieliśmy ludobójstwo wpierw w Kambodży, potem w Biafrze, potem w Somalii, że mamy dziś w sercu Europy nowe ludobójstwo w Bośni, w Hercegowinie, że zabijają dziś muzułmanów masowo, że zabijają Bośniaków, że zabijają Serbów. To wszystko dzieje się to samo. To jest zwycięstwo Hitlera z zagrobu i to jest ułomność ludzkiej natury. O wiele łatwiej jest wzbudzić nienawiść do kogoś niż miłość.